ना देखा तो मेरा चेहरा बदल गया। आए ना देखा तो मेरा चेहरा बदल गया। देखते ही देखते क्या क्या बदल गया। बादल मेरी जमीन पे आकर यूं थम गए। पाई जरा जो धूप तो साया बदल गया। आईना देखा तो मेरा चेहरा बदल गया। सपना बदल गया। देखते ही देखते क्या क्या बदल गया। आईना देखा तो मेरा चेहरा बदल। कैद किए थे ख्वाब किसी ने, नींद किसी ने हारी। हार गई है हार कहीं पर, जीत कहीं पर हारी। कैद किए थे ख्वाब किसी ने, नींद किसी ने हारी। हार गई है हार कहीं पर, जीत कहीं पर हारी। तरह तरह से खूब वक्त भी भेस बदल के आया। कल का साया मंजिल करीब आई तो रास्ता बदल गया। देखते ही देखते क्या क्या बदल गया। आईना देखा तो मेरा चेहरा बदल गया। देखते ही देखते क्या क्या बदल गया। आईना देखा तो मेरा चेहरा बदल गया। क्या क्या बदल गया।